popatrz na te gwiazdy na niebie. Tam nie wiedzą, co to złość, smutek, co to cierpienie. Życie się nie kończy, ono dopiero się zaczyna, kolego. Jest tylko początkiem czegoś nowego. Te gorzkie chwile, wszystkie piękne dni, niech zostaną w moim sercu, dopóki będę żył, śnił, oddychał, widząc w niczach chodnik, wspomnisz. Pod tafli lodu przyjdzie pora na odwilż. Pod maską powagi lepiej się przyjrzy, jak lód pozbawiony pęknięć początka grudniowej odwilży. Zwilży cerę deszcz, przez cerę gele przejść, Boże, by utopić smutek w łez jeziorze. To co, że ciężko, wiesz to, przez co przejść. Człowiek musi, wiesz, przejść, ich już nie ma gdzieś. Znikły, wyschły, wsiąkły w grunt, tu posłonych łzach przyjdzie czas na uśmiech triumfu wraz. Zgasł blask szmaragdów, świat znów zamarł przez te brylanty kapiące na ubrania. Jedyne co zostanie, to te łzy na dłoniach, gdy ziemia skończy jak Wenus, martwa i wypalona. Mówię ci, łzy ku pokrzepieniu serc i opłaca się dawać odczuć małym ludziom, że są wielcy. Dręczy nas ten problem, na policzkach słone sople, krople też za oknem. Płacze niebo, patrzę, nie dość masz słonych pereł. Widzę nie dość, ale masz nadzieję. Masz nadzieję. I mam ją też, spadają liście z drzew, pada deszcz. Patrz na te gwiazdy na niebie, tam nie wiedzą, co to złość, smutek, co to cierpienie. Życie się nie kończy, ono dopiero się zaczyna, kolego. Jest tylko początkiem czegoś nowego. Te gorzkie chwile, wszystkie piękne dni, niech zostaną w moim sercu, dopóki będę żył, śnił, oddychał, widząc w niczach chodnik, wspomnisz. Pod tafli lodu przyjdzie pora na odwilż. To te łzy, które wyparowały w płomieniach uczuć i tu. Nie każdy w środku jest twardszy od granitu, przytul bliską osobę. Niektórzy śpią już, niektórzy wolą nicość, która ma w sobie tyle spokoju. Kto nadzieję zdobył, a nie zdobył reszty, będzie musiał także to stracić, co zdobył. Nie wierzmy w te złe sny, rzeźki, wiatr i miliardy gwiazd. Nic tak jak płacz nie ujawnia naszych wad. No wiesz, płacz oczyszcza gdzieś nad nami, między chmurami radość, a żal tu w blokowiskach. Setki myśli w sercach bólu, płomienie zniczy odbijające się od marmuru bólu. Więcej zdjęcie w jednej, krzyż w drugiej ręce. Choć jestem złym człowiekiem, modlę się za was. Klęczę, patrzę w niebo, tęsknię nieraz. Jeszcze się kiedyś spotkamy, ale jeszcze nie teraz. Weź tylko popatrz na te gwiazdy na niebie, tam nie wiedzą, co to złość, smutek, co to cierpienie. Życie się nie kończy, ono dopiero się zaczyna, kolego. Jest tylko początkiem czegoś nowego. Te gorzkie chwile, wszystkie piękne dni, niech zostaną w moim sercu, dopóki będę żył, śnił, oddychał, widząc w niczach chodnik, wspomnisz. Pod tafli lodu przyjdzie pora na odwilż.